1. Middernacht, het begin van woensdag 1 mei. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Er werd vorig jaar meer gestaakt op de werkvloer. Volgens het CBS werd 51 keer het werk neergelegd. In de afgelopen 50 jaar was dat nog nooit zo vaak. De belangrijkste reden om te staken was een hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden. Het aantal stakingen neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Maar het aantal werknemers dat meedoet, neemt juist af. Zo waren er 4 jaar geleden een stuk minder stakingen dan nu, maar deden er wel veel meer medewerkers aan mee. De Amsterdamse burgemeester Halsema is een beetje gespannen voor de dodenherdenking op de Dam komende zaterdag, zegt ze in Nieuwsuur. Omdat er gevreesd wordt dat de herdenking wordt verstoord door protesten, zijn er allerlei extra maatregelen ingevoerd. Zo moeten mensen zich van tevoren aanmelden. Inmiddels zijn alle 10.000 plekken gereserveerd. Ook zijn demonstraties verboden. Experts zijn daar kritisch op. Volgens hen gaat dat in tegen de grondwet. Burgemeester Halsema noemt de maatregelen uitzonderlijk, maar nodig om te voorkomen dat de herdenking niet verstoord wordt. De asielopvang in Nijmegen gaat vandaag toch niet helemaal dicht. De gemeente had het COA gevraagd om de noodopvanglocatie vanaf vandaag te sluiten. Het had eigenlijk al eind vorig jaar moeten gebeuren, maar is al 2 keer uitgesteld, omdat het COA maar moeilijk andere opvangplekken kan vinden voor alle bewoners. Er is nu afgesproken dat er nog 200 mensen blijven op de locatie in Nijmegen. Over 2 weken moeten zij ook nog een andere plek krijgen. En de eerste halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid heeft uiteindelijk geen winnaar opgeleverd. De nummer 2 van Duitsland en de koploper van Spanje wisten elkaar in evenwicht te houden. Duel eindigde uiteindelijk in 2-2. De return staat volgende week woensdag op het programma in Madrid. Het weer, het wordt een droge en rustige nacht. In het westen valt een enkele bui en er staat weinig wind. Het is uiteindelijk zo'n 12 graden. Overdag zon en 20 tot 27 graden. Met later een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wijzer en treuriger ben ik geworden, schrijft mijn gast van vannacht in het boek dat hier voor me ligt. Een boek over de Tweede Wereldoorlog is het. Of beter gezegd, over zijn familie in die oorlog. Of, nog preciezer, een boek over de scheur in zijn familie in de oorlog. Onno Blom zit naast me. Hij is schrijver, biograaf, literair criticus en documentairemaker. In 2017 promoveerde hij op Het litteken van de dood, de biografie van Jan Wolkers, waarvoor hij de Nederlandse Biografieprijs ontving. Ook schreef mijn gast biografieën over bijvoorbeeld de jonge Rembrandt en de late Harry Moenisch. En nu is er Oorlogsduif. Hierin vertelt mijn gast de oorlogsgeschiedenis van zijn familie. Een familie met een scheur. Zijn grootvader zat in het verzet, maar diens ouders, broers en zussen kozen vol overtuiging voor de NSB. Iets wat mijn gast van vannacht wel wist, maar het beeld dat hij had heeft zich met het schrijven van dit boek verdiept en verscherpt. Wijzer en treuriger ben ik geworden, schrijft mijn gast. En als lezer ervaar je hetzelfde, precies zoals het hoort te gaan bij dit soort verhalen. Het maakt wijzer en treuriger. Onno Blom is geboren in Leiderdorp in 1969. Welkom. Hallo. Je schrijft... Een jaar of 5 geleden, mijn vader was net 10 jaar ouder geworden dan zijn vader ooit geworden was, realiseerde ik me dat ik niet wist wie mijn grootvader ten diepste was geweest. Welke ervaringen hem wezenlijk hadden getekend. Dus het klinkt alsof je op een verjaardag zit met een vorkje in zo'n slagroomsnit aan het prikken bent, een glaasje bol erbij en dan denkt, wie was die man eigenlijk? Nou ja, dat was ook wel een beetje zo. Ja, ging het zo? Ja, mijn vader... Ja, was jarig. En ik bedacht dat ik iets bijzonders voor hem wilde doen. En ik besloot om een gedicht te schrijven. En dat gedicht ging over vaderschap. Het heette Blauwdruk. Het ging over... Mijn zoon die merkte op een gegeven moment op dat de aderen in mijn hand leken op de aderen in de hand van mijn vader. En dat vond ik een mooi gegeven. Dus daar schreef ik een gedicht over. En daarin kwam inderdaad die zin voor van mijn vader is nu... Ouder dan zijn vader ooit geworden is. En het verhaal ging altijd in de familie dat zij zo op elkaar leken. Mijn grootvader overleed toen ik 5 was. Ik heb slechts flarden van herinneringen aan hem. Goede herinneringen. En het beeld. Hij is gestorven na een vrij lang ziekbed. Van dat hij in bed ligt. Maar heel veel over wat hem, ja, wat hij had meegemaakt, wist ik niet. Terwijl het eigenlijk, nou ja, voor het grijpen lag. Er stond een kistje in de kamer van jouw vader. Ja. Wat zat daarin? Ja, er stond altijd in de studeerkamer van mijn vader, waar ik dus als jongetje heel graag kwam. Ik was een, ja, ik heb altijd al de boekenziekte gehad, een vreedlezer geweest. Dus ik kwam heel graag in zijn studeerkamer. Ik zag mijn vinger zo langs al die rijen roffelen. En ja, ik vond dat geweldig. Maar er stond altijd een houten kistje in de hoekkast. En in dat kistje zaten allemaal spullen van mijn grootvader uit de oorlog. Het is een stoffen armband met NBS, een Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten erop. Een identiteitskaart van de staf van prins Bernhard, die toen bevel, die vlak na de oorlog, of eigenlijk in 1944 al werd benoemd tot bevelhebber van die Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. En een vervalst persoonsbewijs. Gekke papieren met teksten die ik niet kon begrijpen. Foto's van soldaten. Dat intrigeerde mij allemaal mateloos. Ik vond en dat dan een mocht soort je allemaal gewoon aanzetten schatkist. Als kind. Ja, er was niks geheims aan. Ik mocht ook altijd in mijn studeerkamer van mijn vader komen. Er was niks geheims aan, maar er gebeurde ook niks mee. Nee, dat is het opmerkelijke. Mijn vader is een historicus. Hoogleraar geschiedenis en de oud-directeur van het NIOD. En ja, hij bracht de oorlog bij ons thuis met zich mee. Als jongetje kan ik me herinneren dat hij voor het eerst op tv kwam toen hij in de commissie van onderzoek naar Pieter Mente zat. Ja, dan krijg je vanzelf al die verhalen over de oorlog. Maar mijn vader beschouwde de oorlogsgeschiedenis van zijn eigen familie eigenlijk niet als interessant genoeg. Of is het een soort bij de loodgieter thuis lekt de kraan? Ja, of longartsen roken tot ze erbij neervallen. Het ligt subtieler. Ik denk mijn vader naar allerlei onderwerpen uit de oorlog diepgaand onderzoek heeft gedaan. Maar dat hij hield zich zeker in het begin van zijn carrière bezig met de grote lijnen. Met meer de abstracte thema's, met het overzicht. En ik denk ook dat hij een zekere schroom heeft gevoeld om met zijn eigen sores, met zijn eigen familie, om daarmee aan de gang te gaan. Hij vond dat als historicus aanvankelijk niet zo interessant. Het was niet zo dat hij zich ergens verschaamde of dat hij er van afhield, of dat het taboe was, of dat hij ons er niks over wilde zeggen. Dat allemaal niet. Hij wilde het alleen zelf niet. Maar je hebt hem wel enthousiast gekregen. Ja, dat viel nog niet mee. Nee, nou ja, maar uiteindelijk schrijf jij van Olympische desinteresse, ja, maakt de plaats voor ongebreidelde nieuwsgierigheid. Ja, het is fantastisch. Hij noemt het zelf een oude mannenkwaal. Ja. Zegt hij, hoe ouder je wordt, hoe meer je naar binnen keert en in gedachten teruggaat naar je herkomst. Ja, dus dat was gewoon het juiste moment ook voor hem. Ja, ik denk ook echt dat mijn vader wel veranderd is. Zowel als historicus heeft hij veel meer oog gekregen voor persoonlijke verhalen van individuele gevallen waar hij in geïnteresseerd was. En hij is ook, denk ik, emotioneler. Dat zie ik aan hem. Is ook een oude mannenkwaal. Ook een oude mannenkwaal. Hij veegt dat allemaal zo door de lucht. Het is allemaal schandelijk dat wij hier nu ook over spreken. Hoe durven wij? Ja, hoe durven wij? Ik heb het echt in hem wakker geroepen. Ik denk dat hij het ook heel erg leuk vond. Echt een mooie kans om samen met mij ja, opnieuw zijn vak te gaan bedrijven. Ja, en je had ook een heel goede onderzoeksassistent aan hem. Een waanzinnig goede onderzoeksassistent. Ja, ik vond het ook heel komisch. Hij is dus nadat hij door de pomp ging en zei, oké, dit gaan we doen. En dat was toch ook eigenlijk wel tamelijk snel. Stad en land afgereisd om de archieven in te duiken. En daar stelde hij zich voor als de onderzoeksassistent van mijn zoon. En dat was heel komisch, omdat veel van die archivarissen, die wisten natuurlijk uitstekend wie hij was. Dus, de directeur. Professor Blom. Nou, die begonnen, sommige bronnen beginnen dan te knipmessen en zo. Die komt weer. En daar moesten wij dan wel heel erg om lachen. Ik heb een beetje zitten puzzelen van waar gaan we dit verhaal beginnen? Ja. Want als je Ja, precies. Dat probleem heb ik ook gehad. Ja, als je aan één lijntje trekt, dan komen er 10 verhalen tevoorschijn. Ja. En een ander touwtje, dan rollen er 20 naar beneden. Hoe was dat om te schrijven? Ja, zo is het mij ook vergaan. Ik heb enorm zitten te dralen voordat ik echt aan het schrijven ging. En ik wist ook aanvankelijk niet waar ik moest beginnen. En het was ook zo dat ik tuimelde van de ene verbazing in de andere over wat we vonden. Om te beginnen, je hebt eigenlijk twee lijnen in het boek. Op zijn minst twee lijnen. Het is een weefsel. Dus je zei het net helemaal goed. Maar je hebt geschiedenis zich ontwikkelt. Hè? Je vindt dingen en die plaats je in de tijd achter elkaar. En dat heeft een zekere mate van spanning. Want hoe gaat dit aflopen? Wat vinden we? Maar ook, wat vinden we als onderzoekers? Dus, we wisten dat het kistje er was. En dat is ook uiteindelijk waar ik het verhaal ben begonnen. Wel geaarzeld, omdat het zo mooi is. Hè? Dat je denkt, dit kan niet waar wezen. Nee toch, niet een kistje, geen schatkist. Jongensboek, moet je dit wel doen? Dat realiseer je natuurlijk wel als je het opschrijft. Maar het was nou eenmaal zo. Dat was voor mij het begin. Maar het boek vertelt ook het verhaal van een vader en een zoon die op zoek gaan. En die allemaal dingen vinden die waaruit dat verhaal duidelijk wordt. En dat was op zichzelf spannend. Wat ook weer een jongensboek wordt. Dat is ook eigenlijk een jongensboek. Is geweldig. Ik wist helemaal niet. Toen wij begonnen, wist ik niet dat er ook in de studeerkamer van mijn vader 23 brieven van mijn grootvader lagen uit de hongerwinter. Die schreef uit Friesland, waar die zich aan had gesloten bij zijn verzetsgroep, de Duif. Die zich weer bij het Friese verzet had aangesloten. Ja, maar nu gaan we het echt veel te snel. Ja, dus gaat het veel te snel. Nee, maar goed. Die brieven. Dus je vindt eerst brieven. Daarna vonden we een verslag van mijn grootvader. Mijn grootmoeder heeft memoires geschreven. Toen we de archieven ingingen, vonden we allemaal fantastische getuigenissen van mensen uit het verzet. En dan hebben we het nog niet over die andere kant gehad. Strafdossiers, waar die een waanzinnige bron zijn voor verhalen die ervoor zorgden dat ik af en toe dingen gewoon bijna per minuut kon beschrijven. Zullen we eens beginnen met die opa? Dat is goed. Laten we dat doen. Hij was natuurkundige. De eerste uit zijn familie die ging studeren. Ja. Later na de oorlog ook gepromoveerd. Ja. En zich ergens ook aangemeld bij de NSB. Ja. En daar heb je dus al zoiets waar ik had altijd het beeld. En dat beeld dat ik als jongetje had van hoe het zat met mijn opa en familie in de oorlog. Opa was de held, de rest van de familie precies, matig. Precies, de enige goede in een foute familie. Dat is niet waar. Of het is in ieder geval in zoverre niet waar. En dat wist ik niet, maar dat zal mijn vader mij ook vast hebben verteld. Mijn grootvader was de eerste van die grote familie die zich bij de Nationaal Socialistische Beweging aanmeldde. Helemaal aan het begin, in 1932... heeft hij zich aangemeld. Toen bestond de NSB net. Maar hij is er ook weer heel snel uitgegaan. Maar dat vertroebelt het beeld. Maar het maakt het ook spannender. Juist die versplintering. Dus dat steeds alles alsmaar anders gaat dan je het verwacht. Maakt het als schrijver in ieder geval heel interessant. Ja. De rest van zijn ouderlijk gezin volgt dus vrij snel daarna. Ja, die kwamen langs, min of meer zelfstandig. Maar ze zullen het daarover gehad hebben. Die werden ook allemaal lid. En het zijn die familieleden van mij, dat zijn verenigingsmensen, zijn groepsmensen. Die worden ook actief. Dat zijn trouwe types. Ja, eentje wordt de boekhouder. En dan... Ja, die gaan allemaal, gaan ze echt een rol spelen. Mijn hele familie heeft op een zeer laag, op het allerlaagste niveau. En mijn overgrootvader was penningmeester van de groep van zijn wijk, het Regentessenkwartier in Den Haag. Was een limonadefabrikant, mijn overgrootvader. En trouwens ook een gezin dat het goed had. Het ging goed met de limonadefabriek, zo'n beetje tot de crisis. Aanvankelijk wel, ja, aanvankelijk wel. Maar ze waren wel weer van ver gekomen. Dus het waren allemaal binnenschippers en pannenlappers in de 19e eeuw. En ze, dus de moeder daarvan, maar goed, het gaat allemaal te ver. Het ging ze redelijk goed. Het was een bedrijf aan huis. Hè. Ze woonden boven de limonadefabriek. Maar daar stonden in het begin van de jaren 30 en het eind van de jaren 20 al allemaal prachtige machines. En ze hadden een meesterknecht in dienst. En een dat draaide. Auto, vrachtauto. En ze hadden de eerste auto. Die hadden ze dus gekregen omdat iemand zijn rekening niet kon betalen. 100 gulden schuld. Nou, doe dan maar de auto. Hè. Dus, en waarom hebben deze mensen zich aangemeld bij de NSB? Ja. Ik denk uit angst voor de crisis. Ik denk dat het aanvankelijk is begonnen uit protest tegen de politieke rotzooi die de partijen er toen van maakten. Dat vonden zij tenminste. En dat was ook wel zeer chaotisch. En ik denk dat zij echt bang zijn geweest dat ze dat kleine kapitaaltje, dat de manier waarop die limonadefabriek draaide, dat ze dat zouden kwijtraken als er niet een heel andere politieke wind zou gaan waaien. En zij kwamen uit bij de ideologie van de nationaalsocialisten. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment oorlog. Jouw opa die dient in het leger. Mm-hmm. Kort natuurlijk maar, want die oorlog duurde maar... de gevechten duurden maar heel kort. Maar er ging nog een klein dingetje aan vooraf. Mijn opa werd dus lid, ging eruit. En dat heeft hij gedaan omdat er een zogenaamd ambtenarenverbod ging gelden. Dus in 1935 mocht je niet meer, of eind 34 was het geloof ik, mocht je niet meer en lid van de NSB zijn. Dus een extreme politieke organisatie. En officier in het leger en ambtenaar. Dus mijn opa zou zijn baantje kwijtraken en zijn plek als officier. Dat waren de twee belangrijkste dingen in zijn leven. Dus hij heeft zijn lidmaatschap van de NSB opgezegd. Maar we weten niet hoe het zou zijn afgelopen als hij dat niet had hoeven doen. Wat hem echt tegen de NSB en dus tegen de rest van de familie heeft opgezet, was het uitbreken van de oorlog. Hij werd gemobiliseerd in 1939. Hij zat bij de artillerie. Hij werd opgesteld aan de Grebbelinie. Hij loste geen schot. Maar vanaf dat moment was de NSB de vijand. Want die verbonden zich namelijk aan Duitsland. Ja. Mussert was zich gaan richten op Hitler. En hij was natuurlijk niet de enige die zo dacht. Want NSB'ers werden in die dagen ook massaal opgepakt. Ja, dat is ook zoiets. Ook jouw familieleden. Mijn overgrootvader is op 11 mei 1940 opgepakt door een politieagent. Ja, motor gezet. Ze hadden geen idee waarom, zeiden ze. Nee, volstrekt naïef. Zo vertellen ze het later. Dat is in ieder geval het verhaal dus wat ze zichzelf hebben verteld. Maar ik denk wel dat ze oprecht geschrokken zouden zijn. En die gebeurtenis is ook heel interessant. Want NSB'ers zijn daar toen als een soort voorzorgsmaatregel keihard aangepakt. Wat hen weer sterkte in het idee van we zitten bij de juiste club. Precies, want mijn overgrootvader, daar gaat het verhaal van dat toen ze in Den Haag de vliegtuigen zagen naderen van de Duitsers, dat de hele familie naar het raam kwam, dat het trilde in de sponningen, want die vliegtuigen kwamen eraan, dat mijn overgrootvader zou hebben gezegd, wat een rotstreek van die Duitsers. Want zij zaten bij de NSB voor het vaderland, de N van Nationaal. Dat was voor hun Nederland. Dat is waar het om ging. Ja, alleen toen werden ze dus door de andere Nederlanders meteen als verraders gezien, hard aangepakt, kwamen in erbarmelijke omstandigheden terecht, werden ze een paar dagen vastgezet. En dat heeft ze dus juist nog meer verbonden aan de NSB. Terwijl het een kantelmoment had kunnen zijn. Ja, en die oorlog, die duurt. En ze komen ook steeds meer in die NSB terecht. Ja. Want ook de dochters en de zonen die nemen daar functies allemaal in. Ja. Dus mijn tantes die zaten allemaal bij de jeugdstorm. En dat beschouwden ze als een soort padvinderij. Dat hadden ze het geweldig, vonden ze heerlijk. Het werd helemaal hun sociale club. En die jongens, die gingen allemaal bij de WA. En die vonden dat ook. Het is zo'n oud-oom van mij, die vond die Duitse motoren zo geweldig. Het is een opera van Wagner op het plaveisel. Heerlijk, al die BMW's. En een ander hield erg van die uniformen. Het zijn allemaal hele primitieve overtuigingen om iets te gaan doen. En mijn overgrootvader, de patriarch, die hield ze er allemaal bij. Die was er trots op dat ze allemaal lid waren en dat ze ook iets aan deden. Gewoon een keurig gezin. Ja. Behalve die ene Jan die dan maar niet minder wilde deugen blijkbaar. Ja, dat was natuurlijk in de familie ook menselijkerwijs wel een tragedie, want mijn opa Jan, dus de oudste zoon, dat was het slimste jongetje. En dat was ook de oogappel van mijn overgrootvader. Dat was de jongen die het natuurlijk moest gaan redden voor de hele familie. Die kon goed rekenen, die kon goed nadenken, die ging studeren. In Leiden. Natuurkunde. Ongelooflijk. De eerste van de familie. En juist die keerde zich van hen af en brak midden in de oorlog met ze. Door een brief te schrijven toen hij eenmaal als reserveofficier opnieuw in krijgsgevangenschap zou worden gevoerd. Ja, schreef hij een brief. Je grootmoeder schrijft daarover heel kort. We hebben naar de Keplerstraat geschreven. Daar woonde het gezin. Keplerstraat Den Haag, ja. Ons nu beter leek de betrekkingen voorlopig maar te verbreken. Ja, ja. En jouw vader heeft die brief ooit gezien? Ja. Een afschrift van die brief heb ik ooit gezien, zegt mijn vader. Ik moet nog jong geweest zijn. Ik denk dat ik studeerde toen ik vroeg of ik de brief mocht lezen. Maar toen ik na de dood van vader aan moeder vroeg of ik die brief nog eens mocht zien, zei ze dat ze die samen hadden verscheurd en de snippers weggegooid. Het was zo'n akelige tijd, zei ze. Ja, dat is bijzonder, hè? Ja. Dat is ook waanzinnig. Want tot hiertoe kan je dat, denk ik, goed begrijpen. Die ene jongen die komt in een heel ander milieu terecht. Dat is een slimme jongen, die gaat naar de universiteit. En zijn grote helden waren Joodse wetenschappers. Paul Erevest, een briljante natuurkundige in Leiden. Dat was de grote held van mijn grootvader. Die pleegde zelfmoord in 1933. Ook uit angst voor de nazi's en wat er te gebeuren stond. Je kan je voorstellen dat hij een hele andere kant op gaat dan zo'n middenstandsfamilie in Den Haag, die bezig zijn om hun hachje te redden, financieel. En dan wordt er gebroken, dat kan je ook begrijpen. Je kan ook begrijpen dat dat enorme pijn heeft gedaan. Hè? Mijn overgrootvader schijnt te hebben gehuild. En vaders huilen niet, zei mijn vader tegen mij. Inmiddels kan hij het, hoor. Oude mannenkwaal. Ja, oude mannenkwaal. Dus dat kan je ook nog volgen. Maar dat het daarna in de familie uiteindelijk weer goed is gekomen. En dat ze dus mijn grootouders, lang na de oorlog, dus mijn vader een student was, dat zwarte verleden symbolisch hebben vernietigd door de brief waarin er gebroken werd te verscheuren. Dat is ook wel opmerkelijk. Ja, ik begrijp uit jouw boek ook dat jouw vader daar bijna straight in was. Van ze hebben hun straf gehad, dus is het nu klaar. Ja, hij huldigde een militair standpunt op dit vlak. De oorlog wordt natuurlijk, dus de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. De oorlog was voorbij, was gewonnen door de goeie, om het maar eventjes eenvoudig te stellen. Zijn broers en zusters die kregen hun straf en daar heeft hij ook niks tegen proberen te doen. Hij heeft wel zijn moeder, maar dan maken we een grote sprong. Ik weet niet of jij daar al aan toe bent in dit gesprek. Mijn overgrootvader mijn overgrootouders met een aantal zussen of dochters van hun kwamen uiteindelijk terecht in Westerbork, in het kamp dat na de bevrijding het kamp was waar de foute Nederlanders werd opgesloten. En mijn overgrootvader die overleed daar. De omstandigheden daar waren in de zomer van 1945 vrij gruwelijk. Slechte hygiëne, bijna geen eten, werd geweld gepleegd. Ja. Hij overleed daar en mijn oud-tante Door, de jongste zus van mijn grootvader, die werkte daar op de administratie en die heeft toen de mensen ingezeind. Ja, we hebben ook nog een oudere broer en die is van de andere kant. Ja, die is goed. En mijn grootvader zat toen in de staf van Bernhard. Dus die is in uniform. In het uniform van de staf van Bernhard, van de BS, naar dat kamp gegaan om de zaken te regelen rondom de dood van zijn vader. En heeft toen gezegd dat hij bereid was om zijn moeder in huis te nemen. Want je moeder blijft toch je moeder. En dat vind ik ook, dat vind ik van een grote ontroering. Het verwondert me ook, hoor. Ik bedoel, dat je dat kan doen. Nee, je beschrijft ze ook als een enorm hecht gezin. Ja. Nou, ze zijn niet gestopt om van elkaar te houden. Ze zijn, dat is nooit opgehouden. Ze waren het alleen fundamenteel oneens. En ik denk dat mijn grootvader moet ook angst hebben gehad dat als hij contacten onderhield, dat hem dat zou opbreken. Dat hij, ik weet niet of hij dacht, misschien dacht hij zelfs dat hij verraden zou kunnen worden. Ja, hoe is jouw opa in het verzet terechtgekomen? Ja, dat is een goeie. Ik trek echt wel een heel hard touw. Moeten af en toe scherpe bochten maken. Anders komen we er niet uit. Zelfs niet in een uur. hij is gemobiliseerd in het leger. Gevochten. Tenminste, hij heeft bijna niet gevochten. Daardoor gefrustreerd geraakt en met de officieren van de artillerie met wie hij had moeten vechten, want daar was geen schot gelost. richtte die een... ja, een club op. Aanvankelijk leek dat een soort kegelclub. Reunieclub. Ja, dus ik heb dus de notulen van de eerste bijeenkomst gevonden. En die luisteren, die zien eruit als de notulen van een kegelclub. Gewoon één melige toestand is het. Ja. Rare meshumor, een beetje studenticoos komt het ook over. Ook een hele rafelige dekmantel, hoor. Ik bedoel, je kan er dwars doorheen kijken, want er stonden wel allemaal namen en adressen in, dus... Een beetje idiotie eigenlijk. Maar uit dat gerommel ontstond na verloop van tijd wel degelijk een echte gewapende verzetsgroep. Ja, en dat zorgde ervoor dat jouw opa in november 1944 naar Friesland gaat. Ja, ja. Om daar te helpen. Mijn opa leerde zijn beste vriend Philip Pander kennen. Tijdens de mobilisatie of vlak daarvoor, tijdens een opleiding als officier in de artillerie. En die werd de commandant van verzetsgroep De Duif. En Pander die sloot zich in Friesland aan bij het Friese verzet. En op een gegeven moment werd er een oproep geplaatst. En al die officieren die bij De Duif waren aangesloten... De hele kegelclub. De hele kegelclub werd omvergekegeld en opgeroepen. Ja. Mijn grootvader heeft aanvankelijk die oproep gemist... omdat hij ondergedoken zat. Het waren natuurlijk allemaal hele gekke omstandigheden. Maar later is hij toch gevonden. En toen inderdaad in november 1944 is hij op een fiets zonder banden... uit Leiden vertrokken naar Friesland... om zich bij bij de andere verzetsleden aan te sluiten. En wat ging je daar doen? Ja, ik weet niet of hij het zelf wist dat hij daar precies ging doen... maar de bedoeling was... die verzetsgroep, de Duif, het Friese verzet... waar hij deel van uitmaakte, maakte deel uit van de ordendienst. En die stelde zich voor, omdat als de bevrijding naderde... dat ze de geallieerden zouden helpen bij de bevrijding... en daarna de orde herstellen. Want er was ook grote angst dat de maatschappij... als de bevrijders er eenmaal waren... chaos. Weer in een totale chaos zou verzanden. Dat was aanvankelijk het doel. Maar hij had daar niet zoveel te doen. Nou, dat bleek. Hij werd de adjudant van de gewestelijk commandant, Meijer. En dat betekent dat je dus aan een soort strategische planning doet. En Philip Pander, zijn beste vriend, die werd verantwoordelijk voor de wapendroppings. Want de binnenlandse strijdkrachten die hadden wapens nodig om de geallieerden te helpen bij die bevrijding. En die kwamen, er werden dus Britse bommenwerpers vlogen over... en die lieten aan parachutes allemaal containers met wapens naar beneden komen. Ja, het werd dan binnengehaald. Ja, en die Pander die regelde dat. En die hield daarvan de administratie bij met zijn adjudant. Dus hij had een... Mijn grootvader is inderdaad een... Dat is, ik ben daar dus natuurlijk naar op zoek geweest. Wat heeft hij dan gedaan? Ja, stiekem ben je dan toch enorm benieuwd... of die een echte held en of die... Is met een hinderlaag. Ja, allemaal dat soort dingen... Maar dat heb ik nou juist niet gevonden. Ik denk dat vind ik eigenlijk ook wel weer een heel mooi gegeven. Dat je dus probeert om hem te vinden, maar dat hij zo onvindbaar blijft. Hij heeft gewoon een hele winter, een hongerwinter zitten wachten. Hij heeft eigenlijk de hele tijd zitten wachten zonder dat hij iets kon doen. Ondanks het feit dat hij het wilde doen. En dat komt weer vooral doordat zijn beste vriend, die Philip Pander, is op een gegeven moment gepakt. In februari 1945 is hij gepakt bij min of meer bij toeval. Ik zei al, hij hield de administratie van al die wapendroppings... bij allemaal heel hoogst gevoelige gegevens... werden toch opgeschreven door zijn adjudant Volkert Wierda. Dat was een Fries. Dat is niet voor niks, want die wist natuurlijk overal... van al die terreinen wat waar was. In het nachtelijke tjerk werd een heel klein... dorpje aan de Workumer vaart, klonk om 11:00 s'avonds op een gegeven moment het tikken van een tikmachine. Ze waren bezig om tot heel laat s'avonds die administratie met militaire precisie bij te houden. Dat is opgevangen door een Duitse soldaat. Die hebben die mannen gepakt, verhoord en uiteindelijk is Pander geëxecuteerd 4 dagen voor de bevrijding. Op het moment dat hij werd gepakt met die hele administratie... is de hele verzetsgroep uit elkaar gestoven in angst. Zij dachten, ja, als ze die administratie vinden... dan kennen ze allemaal namen, adressen, opslagplaatsen van wapens. Dit wordt een ramp. En dat werd het ook. Er werden allerlei dingen opgerold, mensen opgepakt. Maar de meesten zijn toch ook weten te ontkomen. Ook mijn grootvader, die door de Friese nacht is gevlucht, 40 kilometer noordelijk van waar hij al zat ondergedoken, naar vrienden toegegaan. En daar kwam hij geheel ontredderd aan met een doorgeladen pistool. Toch nog. Toch nog. Weet je over wie ik ook wel een biografie zou willen lezen? Vertel. Over je grootmoeder. Ja. Want die bleef achter in Leiden met zeker 3 kleine kinderen. Ja. Die moest in haar eentje de hongerwinter in. En jouw grootvader schrijft haar brieven waarin hij doodleuk vertelt dat hij dik boter op zijn brood had. Ja, daar voelde hij zich ook schuldig over. Dat vond hij verschrikkelijk. Hij vond het, dat was waar hij zich het meeste zorgen over maakte. Niet over of zijn vrienden zouden worden gepakt of dat hij zelf dat hem zelf iets zou overkomen. Nee, zijn vrouw en kinderen in Leiden, die het inderdaad steeds slechter kregen. Ze zijn niet ten onder gegaan aan de honger, maar ze hebben wel echt honger geleden. En die grootmoeder moet een stoere zijn geweest. Dat was ze zeker. Dat was een hele jonge, stoere, geweldige vrouw. En ik heb ook de meest fantastische herinneringen aan haar. En wat ook zo, wat ik als schrijver ook zo fantastisch vind, is dat zij ook heel, heel mooie memoires heeft geschreven. Op van die multimap blaadjes in dat statig, zwierige, ouderwetse oma-handschrift. Nee, je ziet er haar veel uit. Ja. Ja, want het geeft een mooi beeld. Zeker. Dus dat is daar hoefde ik niet veel aan te doen, zal ik maar zeggen. Dat vond ik ook, dat was ook zo. Met al die mooie dingen die je dan vindt, om eigenlijk alleen maar ruimte te maken, dat die dingen dan precies landen op die plek. Nou ja. Nee, maar het is waar. Mijn grootvoeder. Je moet je altijd afvragen of je mensen in de oorlog tot held moet verklaren. Wat is dat dan een held? Maar ik vind dat zij zich wel heel heldhaftig heeft gedragen. En in zekere zin zit net zo goed haar biografie in dit boek als die van mijn grootvader. Het is van 4 generaties oudste zonen Blom. Maar het is niet alleen maar een jongens- en een mannenboek. Ze is niet onzichtbaar. Zeker niet. Nee. Zeker niet. Ik ga degene die niet al aan het begin van dit uur bij ons waren nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Naast mij zit Onno Blom, schrijver, biograaf, literair criticus en documentairemaker. In 2017 promoveerde hij op het litteken van de dood, de biografie van Jan Wolkers, waarvoor hij de Nederlandse Biografieprijs ontving. Ook schrijft mijn gast biografie over bijvoorbeeld de jonge Rembrandt en de late Munich. En nu is er Oorlogsduif. Hierin vertelt hij de oorlogsgeschiedenis van zijn familie. Zijn grootvader zat in het verzet, maar diens ouders, broers en zussen kozen vol overtuiging voor de NSB. Wijzer en treuriger ben ik geworden, schrijft mijn gast. Er is ook een documentaire reeks die vanavond van start is gegaan. Ja, die is net was de eerste op televisie. Ja, en daarin zien we ook Map en Door. Ja, 2 oud-tantes van mij. Ja. Die waren nog in leven. 2 zusjes van je opa. Precies, de 2 jongste zusters van mijn opa. Die waren nog in leven toen wij, mijn vader en ik, met het onderzoek begonnen naar onze familiegeschiedenis. En zij waren natuurlijk cruciale getuigen. Ja, maar het waren ook 2 vrouwen die geleerd hadden of met wie was afgesproken dat er niet over gepraat zou worden. Dat is in ieder geval wat ze hebben gedaan. Ja, toen wij ze troffen, hadden ze 75 jaar lang tegen bijna iedereen gezwegen. Maar ze bleken tot mijn grote verwondering bereid om wel met ons te praten. Weet je waarom? Want hoe oud waren ze op het moment? Toen we begonnen 90, waren ze allebei dik in de 90. Ja, de een is 100 geworden, de ander 97. Het was vlak daarvoor dat we begonnen. Die Map was een stoere. Dat was de kordate, ja zeker. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een poging gedaan om de Himalaya te beklimmen. Zeker, zo'n soort zeker vrouw. Ja, zo iemand. Ja, door Riemen Ruiten. Ja, dat was er een. Geweldig, geweldige vrouw. Een fantastische, krachtige, humoristisch ook. Vrolijk, opgewekt, altijd goed gehumeurd. Dat is ook een familiekwaal van de Blommen. En kan je dan naar zo iemand kijken en dan niet toch de hele tijd denken, ja, maar je was wel een fanatiek NSB'er. Ja, ik had er eigenlijk helemaal geen last van, nee. Het was natuurlijk wel zo dat wij gingen op zoek naar die oorlogsgeschiedenis en dan weet je dat dat aan de orde gaat komen. Maar ik ben er misschien wel een beetje naïef geweest. Ik was gewoon echt alleen maar geïnteresseerd om te weten hoe het nou eigenlijk zat. Hey, ik ben er niet ingegaan om ze te veroordelen of wat dan ook. Ook niet om het te vergoeilijken. Gewoon omdat ik wilde weten, ja, dat spannende verhaal. Hoe zat dat nou met die familie? Hoe zat dat nou echt? Hoe kom je erbij om dat te gaan doen? En het is raar. Achteraf is het eigenlijk bijna ongelooflijk dat ze met ons hebben willen praten. En ik denk dat ze dat hebben willen doen, want dat was je vraag. Omdat wij het waren, mijn vader en ik. Mijn vader is natuurlijk het geslaagde neefje op wie de hele familie... Van de geslaagde broer. Van de geslaagde broer. Op wie iedereen enorm trots is. Zij glommen van trots als hij eens op de televisie was. Of als ze hem zagen in de kranten. Dat was allemaal fantastisch. En dan had hij een zoontje en dat was dan een schrijver. Nou, dat was ook... Dus dat waren ze trots op. En ik denk ook wel dat zij de kans hebben gegrepen om... misschien is het woord verantwoording te sterk, maar... om in ieder geval ons te overtuigen dat zij ook tijdens de oorlog in de NSB het goede hebben nagestreefd. Ja, maar je schrijft ook, op het eerste gezicht spraken ze eerlijk en openhartig over de oorlog, al leidde Tante Mab het gesprek vaak behendig naar de vrolijke, onschuldige kanten van de NSB. Zeker. En ze legden steeds de nadruk op de vaderlandsliefde van de familie en hun goede bedoelingen. Ja, zij hoorden dus bij... De NSB, de Nederlandse, de Nationaal Socialistische Beweging. Zij waren van Nederland. Zij waren van Mussert. Ze waren ook niet van Rost van Tonningen. Ze waren niet van de Duitsers. Maar dat is natuurlijk een stelling die helemaal niet valt vol te houden. Want ook deze Tante Mab heeft zich aan het eind van de oorlog... Het is uiteindelijk niet doorgegaan. Bij de vlak, bij de luchtafweer in Duitsland gemeld. Haar broers... Ja, daar wilden ze gaan werken. Die reisden door. Hè, die hadden zich gemeld voor het Oostfront. Mijn familie Blom. Te klein. Ja, dat is ook zo mooi. Dat vind ik dus echt fantastisch. Hè? Je hebt twee ooms, die zitten bij de WA en die melden zich aan voor het Oostfront. En dan worden ze afgekeurd. Want ze zijn te klein. Dus zelfs voor kanonnenvlees waren die niet geschikt. Ja, het is verschrikkelijk, maar het is ook ontzettend grappig. Maar je kan dat dus, je kan die stelling dat zij... alleen maar voor Nederland erin zaten, natuurlijk niet volhouden. Maar ik denk dat zij het wel nodig hadden. Nee, maar echt een heel end. En ik denk ook dat zij dat zelf wel geloofden. Zij hebben zichzelf dat wijsgemaakt. Je moet het misschien vergelijken met mensen die in een sekte hebben verkeerd. En die dat geloof nooit helemaal hebben, ja, daar helemaal afstand van hebben kunnen doen. Zij vertelden dat verhaal vol overtuiging. En aanvankelijk was ik misschien daarin ook naïef. Ik luisterde er gewoon naar en ik dacht, goh, oh, zit dat zo? En, interessant. En ja, ik wist er verder niks van. Dus, hoe langer je dat natuurlijk doet, hoe meer het je gaat opvallen dat er inderdaad om bepaalde onderwerpen toch wel heen gegaan werd. En op een gegeven moment, wij zijn samen met deze twee tantes teruggegaan naar Westerbork. Hè, dus het kamp waar zij opgesloten waren en waar hun vader is gestorven. En vlak daarvoor begon het een beetje te rommelen. Toen hoorden we ineens dat mijn tante Mab, mijn tante Door, had gebeld om te zeggen dat ze haar mond moest houden. Mijn overgrootvader is namelijk verwalter, hè, dus geweest van een andere limonadefabriek. Dus die had die limonadefabriek was het eigendom van Joodse mensen. Maar dat werd onteigend. Dat werd als het ware onteigend. Hij ging daar de zaken voor behartigen. Ja, dat is natuurlijk niet een heel lekker gegeven. Dus ik dacht, nee, verdomd, zitten ze nou... Is het nou... zitten ze nou toch in ieder geval allerlei dingen achter te houden? Of klopt het wel helemaal? En zit ik hier niet inderdaad gewoon heel, heel naïef te luisteren alleen? Ja, het ligt ingewikkelder. Ik denk dat ze het... Dat ze het geloofden en dat ze inderdaad vooral wilden laten zien. Maar wij streefden het goede wel degelijk na. Het Door voelde zich een beetje verraden door jou. Uiteindelijk wel, ja. Ja, nee, het is natuurlijk... We gingen naar Westerbork met de twee tantes. Mijn vader en ik, hij duwde de ene rolstoel en ik de ander. Toen heb ik op een gegeven moment aan mijn tantes gevraagd... of ze zich schuldig voelde over wat er was gebeurd tijdens de oorlog. En mijn tante Door, die vond wel dat de familie het niet goed had gezien. Die snapte wel dat ze gestraft waren. Maar mijn tante Mab, die voelde zich helemaal niet schuldig. Die zei, ja, ik wist het niet, dus hoe moest ik mij schuldig voelen? En ik wist het niet. Ik denk dat zij daarmee bedoelde de Jodenvervolging. En ik denk ook dat zij niet heeft geweten van het bestaan van Auschwitz... Maar je kan onmogelijk volhouden dat je niet ziet dat de Joden iets verschrikkelijks aan het overkomen was in de oorlog. Dat ze op een gruwelijke manier werden behandeld. En dat ook dus de kompanen van hun eigen broer, namelijk de mensen die zich in het verzet hadden begeven, op een afschuwelijke manier werden afgeslacht en werden vermoord. Dus daar... Begrijp je dat als je bijna 100 bent, dat je dat nog steeds niet kan zeggen? Ja. Ik zat over na te denken. Dan is er toch iets, denk ik dan, maar psychologie van de koude grond. Weet je, je hebt een beeld van jezelf en dat wil je, zelfs als je bijna 100 bent, in stand houden. Tuurlijk. Ik denk dat ze het nodig hadden om, in ieder geval mijn tante Mab, dat ze het nodig had om dat beeld vast te houden. Omdat het... Stel je voor dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk medeschuldig aan de Holocaust. Dan kan je toch niet meer verder leven? Want dat lijkt mij tenminste bijna niet te doen. De grootste gruwelen van de oorlog blijven altijd ongelooflijk. Ook al weet je ze, ook al ken je ze, ook al weet je wat er is gebeurd. Het is zo verschrikkelijk. Ik denk dat je dat menselijkerwijs niet aan kan. Ik denk dat haar manier van omgaan met de omstandigheden is geweest. En over deze dingen heb ik met mijn tante Mab op haar sterfbed nog gesproken. Zij was überhaupt blij dat het allemaal nu pas in de openbaarheid is, in ieder geval na haar dood. Precies, dus zij had gezegd, in Westerbork had ze tegen ons gezegd, ik zal blij zijn als ik dood ben, als dit naar buiten komt. En daar bleek dus uit dat zij weliswaar heel vriendelijk en leuk en aardig ons van alles had verteld, maar dat ze het er verschrikkelijk moeilijk mee had. En op haar sterfbed zei ik tegen haar, maar tante Mab, ik heb jullie echt willen begrijpen. Ik heb jullie niet willen veroordelen. Ja, zei ze tegen mij, ja, je hebt makkelijk praten. Jouw opa was goed. Is dat zo? Heb jij makkelijk praten? Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik makkelijk praten heb. Ik denk dat het heel anders was geweest als... Als mijn vader fout was geweest, als het zo dichtbij is. Of mijn grootvader. Als het omgekeerd was. Mijn grootvader de enige foute in een goede familie. En dat in die traditie, dat denken zou worden voortgezet. En dat je daar nog allemaal dingen over ervaart. Ook in je eigen jeugd. Dan was dit verhaal een heel andere kant op gegaan. Ik weet niet of ik er dan zo... In ieder geval was ik er niet zo luchthartig en naïef ingewandeld. En misschien was ik er ook wel met een grote boog omheen gegaan. Nou, jij zegt nu over jezelf, ik heb een enorm fijne jeugd gehad. Ja, geweldig. Ze zeggen altijd van schrijvers dat een slechte jeugd de goudmijn voor een schrijver is. Nou ja, er zat nog geen stofje goud op mijn schouder in dat opzicht. Want ik had het heerlijk. Ik ben in vrede en welde opgegroeid. Ik ben van 69. Maar er was wel altijd allemaal boeken. Er was altijd een oorlog. Ja, maar dat was helemaal geen... Of was geen drukkende aanwezigheid, hoor. Was werk? Ja. Ja, en ik vond het ook echt... Ik vond het woest interessant. Ik was een vreedlezertje, dus ik zat ook... Oorlogswinter van Jan Terlouw te lezen. En ik vond de oorlog gewoon een spannend onderwerp. En dat veranderde niet toen ik op het gymnasium zat en... de boeken van Hermans, De Donkere Kamer las, of Het Stenen Bruidsbed van Moelisch. Mateloos intrigerend. En je schrijft ook dat het niet zo lekker was als tegen je moeder aanzitten terwijl ze zat te lezen. Ja, dat is toch heerlijk. En had je dan zelf vind ook... Vind dat nu nog steeds lekker? Ja, dat is toch geweldig. Nee, maar ja, als je eenmaal dus totaal verslaafd bent aan het lezen, als dat is wat je verbeelding in gang zet. En je hebt twee ouders die dat graag doen. En je zit lekker tegen je moeder. Mijn moeder aan, was van de fictie en mijn vader van de feiten. Ja, zo was het verdeeld. Hoewel mijn vader ook wel eens een roman leest. En mijn moeder ook wel eens iets anders. Ja, want op je 12e ging er een kastje open met boeken die je toen mocht lezen van je vader. Ja. Nee, bij ons thuis stond er een... dat staat er trouwens nog. Een boekenkastje met glazen deuren van mijn grootvader is geweest. En daarin staan de helden van mijn vaders generatie. Dus de grote drie. Maar ook Biesheuvel en Helle Hazen. Die boeken, en die heb ik, Jan Wolkers. Daar ben ik aan Wolkers geraakt. En was je daar op dat moment al aan toe? Ja. Ik heb altijd het idee dat of je bedoelt, ik snap nu wat je eigenlijk bedoelt met was je daaraan toe. Of ik het begreep, is vraag 2. Dat weet ik niet. Ik las de avonden, ik denk dat ik daar niets van begreep de eerste keer. Dat ik het alleen maar, stoer vond dat je het mocht lezen. Ja, nou, wat wel zo was, is dat, wat dat betreft ben ik van Bordewijk. Hè, dus de meester moet niet dalen, de leerling moet stijgen. Ik vond het helemaal niet zo'n probleem dat ik het niet allemaal begreep. Donkere Kamer van Damocles begint op een bizarre manier met een drijvend vlot. Allemaal verschrikkelijke dingen, die zinnen als geweerschoten. Chaos, wat is hier van een onkenbare wereld? Ik vond dat intrigerend. Ik dacht niet van, oh, dat is moeilijk, dus daar ga ik van af. Ik hield er juist van. Dat is misschien atypisch. Maar... En die Wolkers, was dat dan wel meteen een liefde? Kan je dat zo zeggen? Voel je dat daar zit iets voor mij? Ja, ik ben begonnen bij Terug naar Oostgeest. En ik voelde me onmiddellijk heel erg verbonden met dat jongetje, met die kleine Jan. Met dat gevoelige jongetje dat zo dat houdt van verhalen, dat graag tekent. Ondanks het feit dat Jan Wolkers uit een totaal andere wereld kwam dan ik. He, want daar wel dicht bij elkaar in de buurt, want jij wel hebt een kleine dorp. Ja. Maar dat is ook dan misschien weer de reden dat ik terug naar Oostgeest dacht. Ja, dat je iets herkenbaars pakt uit de kast. Dat je denkt, hey, Oostgeest, oh ja. Nee, mijn vader vertelde dan, ja, dat is hier in Oostgeest. En dan heb je zo'n steken twee uientorens boven het bos uit. Dat is een poelgeest. En dat speelt een rol in het werk van Jan Wolkers. Jan Wolkers, wie is dat dan? Enzovoort. Zo gaat dat. Je wordt er gewoon ingesleurd. En ik vond dat heerlijk. Ik had natuurlijk ook maar... Ik was met een natte vinger te lijmen. Niks aan de hand. En dacht jij dan, dit wil ik ook kunnen? Dat is pas later gekomen eigenlijk. Ja, ik heb heel lang... Je was een lezer, geen schrijver. Aanvankelijk zeker. Ik heb heel lang heel veel schroom gehad om zelf te gaan schrijven. Ik heb mezelf wel... Ik heb nu ook af en toe gedichten geschreven en verhalen. Maar ik heb nog steeds een grote schroom om op het gebied van de fictie... Maar jij ging Nederlands studeren en cultureel studeren. Maar niet met het idee van, want ik wil schrijver worden. Nee, dat was weer atypisch. Want ik gewoon lekker lezen. Ik zat in een college met allemaal mensen die eigenlijk schrijver wilden worden. Of mensen die niet wisten wat ze gingen doen. Want die zeiden, ja, ik spreek al Nederlands, dus dit zal me wel makkelijk afgaan. Nou ja, er zaten daar figuren in dat college. Je wil het niet weten. Ja, ik was toen ook al een soort... Ik kom uit een foute familie, hè. Dus ik hou daar niet van. nee, dat is pas... Ik heb ook tot en met nu een grote schroom bij het opschrijven van het woord ik. Dit boek is hoogst persoonlijk. En daar heb ik echt wat voor moeten overwinnen. En dat is misschien lijkt dat wel weer een beetje op die... op de schroom die mijn vader heeft gehad om zich in zijn eigen familie te begeven. Dat je niet... Ja, waarom zouden de mensen zitten wachten op mijn geschiedenis, op mijn dingetjes, op mijn ik hou er niet van. Ik ben ook niet, ja, voor mij hoeft ook niet iedereen alles te weten, maar ik kon dit gewoon niet weerstaan. Nee, maar je zegt net, die boeken zetten mijn verbeelding aan. Ja. Waarom mochten de mensen dat dan niet weten, wat er in jouw verbeelding gebeurde, zonder dat je het woord ik hoeft te gebruiken? Ja. Nou ja, op een gegeven moment heb ik me natuurlijk wel overgegeven. ik snap het systeem, maar ik heb toch een grote mate van schroom. En het is... er zijn twee dingen. Als je zelf iets gaat schrijven en je hebt je zo verdiept in de literatuur... dan heb je al snel het gevoel dat je daar weinig nieuws meer aan kan toevoegen. Wat moet ik in de schaduw van de Donkere Kamer van Damocles. Ik had gisteren schrijver Maurits de Bruin als gast. Ja. En die zegt ook gewoon, ja, er is ook niks origineels. Er is helemaal... Je bouwt gewoon op het volgende. Dat is zo. En dat is oké. Dat is zo, maar ik had daar dus even tijd voor nodig. Hij heeft helemaal gelijk. Ik ben het daarmee eens. Alleen toch kan je dat het juk van de traditie zo groot is... dat je denkt, ja, ik wil nu dit schrijven... maar die en die heeft daar en daar zoiets geweldigs over gezegd. Ja, moet ik nu nog... Moet het meteen goed zijn bij jou? Ja, dat is wel een probleempje. ik ben een enorme perfectionist. En het moet inderdaad meteen glanzen en staan. En de lat ligt tamelijk hoog. Dus dat is meer vechten tegen jezelf dan? Ja, denk het wel. Ik denk dat dat zo is. Het lijkt mij ook helemaal geen probleem. Want als je hoge eisen stelt aan jezelf en je komt ook pas naar buiten als je denkt dat je dat nou misschien net hebt gehaald. Dan heb je waarschijnlijk is het resultaat dan redelijk. En wanneer ben je dat gevecht met jezelf dan aangegaan? Want je bent als journalist gaan werken. Mm-hmm. Dan schrijf je ook. Is dat, zit daar al het gevecht of is dat... Nou, het heeft wel geholpen dat ik... kijk, voor mij was de literatuur, laten we zeggen, de Olympus. Hè, een soort paradijs, schrijvers halfgoden. Enorme bewondering voor toen ik als journalist begon. En toen leerde ik die schrijvers kennen. En toen dacht ik, oh, het zijn net mensen. Dat zijn net zulke pleurken als al die anderen. En dat helpt wel. Dat het ietsje ontheiligen... Dat zorgt ervoor dat je zelf af en toe ook iets meer durft. Dus die journalistiek die heeft mij echt... Die tijd bij Trouw als jongste bediende, zal ik maar zeggen... overal op afgestuurd werd. Daar heb ik echt leren schrijven. Niet daarvoor. Ook. Meters maken, je moet ontzettend veel vlieguren maken. Wil je een beetje je ambacht beheersen? En wil je zinnen schrijven waar je af en toe zelf van opkijkt? Dat gaat niet zomaar. En dat over iemand anders schrijven. Want je hebt veel biografie geschreven. Ja. Dat is dan nou ja, de ultieme oplossing om nooit het woord ik te hoeven gebruiken. Precies, dat was het. En dat is het nog steeds. Ik ben ook van plan om er vrolijk mee door te gaan. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is als zo'n held als Wolkers. Is het veel makkelijker... Om te kiezen uit dat geweldige materiaal. Om schaamteloos te zijn over iemand anders. En in het geval van Wolkers wist ik dat dat ook de bedoeling was. Dat was precies de manier waarop Jan Wolkers van zijn leven werk maakte. Hij die boorde diep in zichzelf. Die wilde schrijven om tot zelfinzicht te komen. En die had fantastisch materiaal, dagboeken, brieven, aanzetten, alles. Er zat in dat archief van Wolkers zoveel materiaal waarin ik dat kon laten zien. Maar dan ben jij degene die de keuze maakt. Zeker, zeker. En daar was je wel oké mee? Ja, maar dat ging vanzelf. Ik denk dat ik wel goed kan lezen. En ik denk dat ik wel een goede intuïtie heb voor wat... In ieder geval, ik weet wat mij interesseert, dus daar ga ik achteraan. En dan komt dat makkelijk op papier. Alleen als dat over jezelf gaat, is het toch moeilijker. Het is echt moeilijker. Het is ook moeilijker om dit soort gesprekken te hebben, vind ik. Als wij het over een half uur nog over Gerrit Komrij gaan hebben... Ja, dan kan ik schaamteloos enthousiast zijn... en keihard lachen om alle vreselijke dingen die hij over anderen heeft gezegd. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, dan vind ik dat moeilijker. En hoe komt dat dan? Ja, goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat het mede komt door de manier waarop ik ben opgevoed. Ik ben echt in een academisch milieu. Ik ben echt. Ja, mijn vader heeft de wetenschappen bij mij met de paplepel erin gegoten. Dat is het discours. Zo gedraag je. Er zit ook iets in. Zo en hoort ook bij het. Je vader van. Ja, maar ik zelf ben niet belangrijk. Ja, maar ik weet niet of dat niet ook een hele. Eigenlijk een hele ijdele manier is om het tegendeel te bewijzen. Valse bescheidenheid. Want wij zijn wel onwaarschijnlijk ambitieus. Wij willen heel graag de top bereiken in wat we doen. En daar zijn we dan ook trots op. Dus ik denk weer niet dat we... We schijnen ons licht niet onder de korenmaat. Dat is het niet. Maar... Ik weet het niet. Ik vind dit is moeilijk voor mij om zelf te beantwoorden. Maar hoe keek je dan naar zo iemand als Jan Wolkers? Die, kunnen we misschien wel zeggen... het woord ik in ieder geval niet vies vond. Nee, hij was door niets meer geïntrigeerd dan zichzelf. Maar is jou dat dan niet zijn eigen geschiedenis? Ja, maar dat heeft mij dus... Nou, ik heb geleerd hoe hij daarmee omging en daar ook veel van opgestoken, denk ik. Ik denk dat ook het feit dat ik biografieën heb geschreven, dat die ertoe hebben geleid dat ik durfde om ook een autobiografie te schrijven. Want dat is oorlogsduif van een bepaalde soort. En nog steeds. Het is in ieder geval jouw of jullie verhaal. Ja, het is ons verhaal en het komt ook heel dichtbij. Dat merk je gewoon als je daar. Ja, ik weet niet wat dat voor vreemds is, maar het maakt echt uit dat het over je eigen opa gaat. Dat zie je voor je. Je voelt dat. Je hebt er een ander gevoel bij. Nou, dan schrijft, over zomaar iemand. Wat ik heel mooi vond, hij ontmoet aan het eind van de oorlog Gerbrandy in Friesland. Ja. En dat is vastgelegd op film. Ja. En dat weten jullie op de diepe. En jij schrijft daarover, als je het gezien hebt. Ineens is alles echt. Alsof alles wat mijn vader en ik tot nu toe over mijn grootvader hebben ontdekt, een illusie was. Alsof ik mezelf een verhaal had verteld zonder het te geloven. Tot nu. Ik kijk mijn grootvader in de ogen. Hij lacht. Hij zingt. Hij bestaat. Ja, dat is het. Dat is misschien wel het. Ja, dat is misschien wel de kern van het boek. Dat je op zoek gaat naar begrip over wat iemand wezenlijk drijft. En daar had ik hem ineens. Daar zag ik hem. En het is niet, ja. Het is niet per se. Dat is niet per se omdat Gerbrandy een grote naam is en beroemd of zo. Maar je ziet hem ineens in beeld. In die historische situatie. En het heeft ook te maken met het feit dat mijn grootvader in de oorlog zo onzichtbaar was. Hey, we hebben toch een hele lange tijd gedacht dat hij eigenlijk niet veel deed. Hij heeft ook niet veel gedaan, maar hij was ook weer niet onbelangrijk. Wie was hij nou eigenlijk? Wie was jij? Hij ontglipte mij steeds. En ineens zag ik hem daar. En dan zie je hem. Dan zie je hem iets heel menselijks doen. Namelijk ontzettend blij zijn en juichen. En je weet ook, op het moment dat je hem daar ziet, dan weet je. Een week tevoren heeft hij het lijk moeten identificeren van zijn beste vriend. Die geëxecuteerd is door die SD'ers. En zijn lichaam in de IJssel is geworpen. En je weet wat hij heeft moeten meemaken. Hij heeft zijn gezin achtergelaten in Leiden. Die hebben honger gehad. Daar heeft hij zich enorm zorgen over gemaakt. En je ziet die emotie op zijn gezicht. Je kijkt daarnaar en dan voel je die emotie. Die slaat gewoon door je heen. Dan zie je ook een stukje van jezelf. Ja, zoals die, waarschijnlijk wel. Die blauwdruk. Ik denk het. Ik denk dat het is. Dat je ergens weet dat op zijn hand ook die aderen lopen. Ik denk het. Ik denk dat je dan. Kijk, ik heb mijn opa nauwelijks gekend. Maar er zit natuurlijk een deel van hem in mij. Al is het maar door de genen. En door zijn verhaal op te zoeken. En je helemaal in hem te verdiepen. En met hem samen te vallen. Dan voel je het. En was dit voor je vader? Gebeurde daar. Was dit voor je vader ook zo? Vallen jullie met z'n drieën even samen? Ik denk dat mijn vader toch altijd een zekere afstand houdt. Die blijft altijd. Hij blijft altijd mijn vader, maar hij blijft ook altijd de historicus. Hij houdt altijd een zekere distantie. En zijn emotie en ontroering is meer de historische sensatie dan dat hij zich persoonlijk trots voelt of schaamt of verdriet heeft om wat zijn vader of zijn opa is overkomen. En dat zit voor mij net een slagje anders. Of zoals hij het zei, pardon, voor mij is het goed als het waar is en voor jou is het mooi als het waar is. Ja, is het waar als het mooi is, zei hij. Oh, pardon. Ja, nee, maar dat is natuurlijk. Maar dat is natuurlijk de tegenstelling tussen hem en mij. Hij is echt de wetenschapper en ik ben echt de schrijver. Maar hij is ook echt mijn vader en ik ben ook echt zijn zoon. En je had gewoon een goede onderzoeksassistent. Ja, zonder hem had het niet gekund. Dankjewel, Onno. Heel graag gedaan. Het boek Oorlogsduif van mijn gast van vannacht, Onno Blom, ligt nu in de winkel. En de serie In de ban van goed en fout is deze week 's avonds te zien op NPO 2. En hij is vanzelfsprekend ook te vinden op NPO Plus. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. We staan in alle podcast-apps en wie zich daar gratis abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Jacob de Gril mijn gast. Hij is zanger van de band Johan en zij hebben een nieuw album, The Great Vacation. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio